chciałem powiedzieć, ach, The Cure. Myślę, że nie tylko ja tak chciałem powiedzieć. Paris to był drugi koncertowy album zespołu The Cure, który dokumentuje trasę, w którą grupa ruszyła w 1992 roku, promując swoje klasyczne dzieło Wish. Na tym albumie mamy fragmenty trzech koncertów, które zostały zagrane w paryskim Le Zenit. No ale po 30 latach ta reedycja, która jest dzisiaj z nami w radiu, ze zremasterowanym materiałem, a nad zremasterowaniem czuwał sam Robert Smith w studiu Abbey Road, zawiera dodatkowe nagranie. I to nagranie rozpoczęło nasze dzisiejsze spotkanie z tym wydawnictwem. Ono zatytułowane jest Shake Dog Shake, potem The Figurehead, Play for Today, At Night, In Your House i 100 Years. Formacja The Cure z Paryża po 30 latach wznowionej wersji. No to otrzymajmy jeszcze wątek pięknych koncertów, bo takie bez wątpienia gra grupa Porcupine Tree. Oh, pointing out the ways, and I followed the short life as they broke on the shoreline. I could see you, but I could hear you. You were holding your head in the breeze, turning away from me in this moment. You were stolen, as black across the sun. Steven Wilson i formacja Porcupine Tree. Tak było w Amsterdamie i tak zostało to wszystko zapisane na płycie Closure Continuation Live Amsterdam, 7 listopada 2022 roku. Teraz, drodzy Państwo, formacja Cigarettes After Sex, bowiem kilka tygodni temu doszła do fanów wiadomość, że to trio z Teksasu szykuje nową płytę. Płyta ukaże się w lipcu. Historia jest taka, dla tych z Państwa, którzy może nie orientują się, co słychać w obozie Cigarettes After Sex, że przez ostatnie lata otrzymywaliśmy delikatnie po singlu od tych właśnie muzyków. No i dzisiaj myślę, że czekając na cały album, choć mamy dopiero końcówkę marca, dobra pora, abyśmy sobie te single wszystkie zebrali do jednego worka i przypomnieli, jak to pięknie Cigarettes After Sex o każdej porze dnia i nocy otulają nas swoimi dźwiękami. Bedroom walls.

talk all the time. And when you got back from your flight, it was the first thing we did. And when you say you want it all, and know you want it all, baby, take it all from me. And when you drag me on the floor, the blue Tejano's on, you keep your eyes on me. So get in the waves, swim in your leather. Wypracowali swój jedyny, niepowtarzalny, namiętny, nocny, cudowny, magiczny, czarujący klimat i pewnie taka będzie ta płyta. Ona ukaże się w lipcu i zatytułowana będzie XS. Czekając na płytę Pistol, Bubblegum, Stomp Waiting, Motion Picture Soundtrack z repertuaru Radiohead i Tejano Blue, najnowszy singiel od Cigarettes After Sex. I zawsze w takich momentach odzywają się złośliwcy, którzy twierdzą, że Cigarettes After Sex to jest cały czas jeden i ten sam utwór. No ale my tutaj, gdzie Grabek mówi dobranoc, chyba po tej stronie nie jesteśmy i tego zdania nie manifestujemy. Na samo zakończenie naszego dzisiejszego spotkania tradycyjnie krótki set z muzyką polską i prawie że tradycyjnie zostawię tutaj trzy kropki, nie zdradzając tajemnicy, kto wystąpi na koniec. Mówił Michał Grabek-Grabkowski, dziękuję. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz.

zawsze. Wszystko jakby za białą przerwą. Swe te gryzie mam powoli dość. Wchodzę już na ścianie, plama krwi, plama krwi, plama krwi. Ze stresu już rozwalam